إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عباد الله، hakuna raha kwa mwanadamu kama kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, akajua kwa yakini ndani ya moyo wake kuwa kile kilichompata hakikuwa ni chenye kumkosa, na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata, bali anayemiliki madhara manufaa ni Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله سبحانه وتعالى هو فنغلي واتكتك رحمة زاكي بس ينبوزي فنغو رحمة زاكي أكون أنا يويزا كززوية. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Na Allah subhanahu wa ta'ala akizuia rehma zake zisiwafikie watu, hakuna yoyote anayeweza kuzifungua zikawafikia. Wa huwa al-azizu al-hakim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu hashindwi, tena mwenye hikma subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala baada ya hii aya moja kwa moja asema: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أني واتو كم بكين نعمة الله سبحانه وتعالى جوين. هل من خالق غير الله؟ يكون مومبا باسن الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ Kuna muumba mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mnayemjua, anayewapa riziki kutoka juu na chini, kutoka mbinguni na ardhini? La ilaha illa hu fa anna tufakun. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Basi mbona mnageuzwa mkawaelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mkawapelekea sehemu katika ibada wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ayuha nnas, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر نا الله سبحانه وتعالى أكيكوغوسنا مذارا فلا كاشف له إلا هو جوك ويقيني hakuna yeyote anayeweza kukuondolea madhara hayo isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, na Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia khairi hakuna yeyote anayeweza kuirudisha fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, humpata kwa khairi yake anayemtaka katika waja wake, aliyefunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni neema ya dini au neema ya dunia, hakuna yeyote anayeweza kuizuia khairi hiyo aliyomfikishia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, ukiwauliza hao kufaru Quraysh ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watajibu kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hawalikanushi. Basi waambie, qul afaraitum ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. بس وانبي نباني خباري هم نوام بسن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى akitaka kunigusa na madhara, je, kuna yeyote katika hao anayeweza kuniondolea madhara hayo? Au akanitakia rehema zake, kuna yeyote anayeweza kuizuia rehema ya Allah sinifikie katika hao mnaoomba pasi na Allah? Qul hasbi Allah, qul hasbi Allah, alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Sema kuambia, ikiwa hawaminiki madhara, hawaminiki manfaa, basi yanitosheleza mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yanitosheleza. Qul hasbi Allah, alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio hutegemea wale wanaotegemea. Ibadallah, إنه التوحيد عباد الله, نكم بكاش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة وكيوانا نعمة توحيد مسلم تستريه وجوا كني تشكبات كتك مذارة هكونا نوازك كون دولي اسبك ويبك ياك ننعمة ياتي أما الله سبحانه وتعالى مكفنقليا wajua aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huna hofu ya kumwogopa yeyote katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yote wamwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hili jambo akilijua mwislamu na kuwa na yakini nalo, basi atastarehe katika maisha yake ya dunia, bali ataingia katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza na kusema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kutenda mema awe ni mume au ni mke, kwa sharti ni mu'min, ni mtu wa tauhid, basi huyo Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha mazuri. Na maisha mazuri haimaanishi atopata mtihani, la, bali aweza kuonjwa na mtihani, lakini kwa tauhid aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala humwezesha kupita katika ile mitihani, akapata utulivu wa moyo kwa sababu ya tauhid aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله روى الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني معلمك كلمات أو يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akiwa kijana mdogo amepanda juu ya punda pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama namna gani atakikana Muislamu awalee watoto wake kwa mafunzo ya kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas kijana mdogo aambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana, mimi nakufunza maneno. Bi maana yasikilize vizuri, uyahifadhi katika moyo wako, yatakunufaisha. Ihfadhillah yahfadhuka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala takuhifadhi. Ihfadhillah tajidhu tujahaka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana alipokuamrisha akupate hapo na asikupate katika sehemu ambayo amekukataza. Tajidhu tujahaka, daima utampata Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako katika kila jambo unalofanya, atakuwafikisha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idha saalta fasalillah, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tizama mafunzo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo leo ya duatu dhalal min alkhurafiyin واصحاب الطرق الصوفيه الضاله نمنا ونفوelekeza watu katika kuomba maiti na makaburi, wakati kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam atuambia idha saalta fasalillah, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, moja kwa moja muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada, msaada wako utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, kisha akamwambia maneno adhimu juu ya kijana, na haya maneno yafahamu ndugu yangu Muislamu, yatakusaidia kuishi na utulivu katika maisha yako. Wa'lam anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يوا كيانا لو كما أمة مزيمة وتسمامك واجلي أكون فايشا وانا تشوت والله هواوازك أكون فايشا نتشوت اسبك وكيلي أمبتش الله سبحانه وتعالى مكوانكيا na ndio waweza kuona mgonjwa, wamemzunguka madaktari wa kila aina kujaribu kumpa tiba mgonjwa kama yule, lakini ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajataka, hawawezi kufanya chochote. Umma mzima wamekusanyika ili wakunufaisha wao na chochote, wallahi hawawezi isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kwa nini upeleke matarajio yako kwa yote katika viumbe wa Allah, wakati anayefanya yote yuko Allah subhanahu wa ta'ala yuko, ukaelekeza kwake yeye mahitaji yako, ukaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kilio chako, kwa sababu umma ukakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia. Walau ijtama'u, sehemu ya pili, amwambia lau kama watakusanyika hao umma mzima, ala an yadhurruka bi shay'in, ili wakudhuru wana chochote, lam yadhurruk illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, wallahi hawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika katika madhara yatakupata, basi yatakupata. Kwa hiyo akikupata si wao, ni Allah amekadiria subhanahu wa ta'ala na kukuandikia dhara hilo. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu zishaandika zikanyanyuliwa na nyaraka tayari zishakauka. Kwa kile kinachokupata ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hakuna yote katika viumbe ana uwezo wa kukugusa wewe na madhara au kukufikishia wewe manufaa. Hii ni itikadi ambayo atakikana awe nayo kila Muislamu. Sio unapopatikana na matatizo kidogo wakimbilia kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu ambao pengine leo tutaswali nao Jumaa hapa, lakini wakipatwa na matatizo wakimbilia kwa waganga? Wangapi katika yetu sisi waswali pamoja na sisi lakini waomba waliozikwa wafu? Wangapi wakasahau wasia wa Mtume za sallam kwa Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah walhamdulillahi rabbil alamin.